Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θυμάστε πως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε με τους άριστους, τους επιτελικούς, να μας λένε ότι δεν γίνονται υποκλοπές. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Στην αρχή δεν γίνονταν υποκλοπές. Αυτά στην αρχή. Μετά γίνονταν υποκλοπές, αλλά ξέρετε, δεν ήταν ακριβώς υποκλοπές, δεν ήταν χαφιεδισμός. Τι ήταν? Ήταν, λέει, νόμιμες επισυνδέσεις. Το θυμάστε το νόμιμες επισυνδέσεις? Το θυμάστε? Μετά και αυτό άλλαξε. Ναι, βεβαίως ήταν νόμιμες επισυνδέσεις, αλλά ξέρετε, γίνονταν και κάτι άλλες υποκλοπές, οι οποίες δεν ήταν και τόσο νόμιμες. Μπα, μάλιστα. Μετά από αυτό, είχαμε, δηλαδή μετά άρχισε να γίνεται βεβαίως της υποκλοπής το κάγκελο, αλλά η καλή μας η κυβέρνηση, η άριστη, έτσι, η επιτελική, δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα για αυτές τις επισυνδέσεις, που δεν ήταν επισυνδέσεις, ήταν υποκλοπές, ήταν χαφιεδισμός του κερατά. Δεν ήξερε τίποτα, και όχι μόνο δεν ήξερε τίποτα, αλλά και έκανε και τα πάντα για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Μάλιστα, και στο πλαίσιο τώρα της διαλεύκανσης της υποθέσεως, που στο πλαίσιο της μετράμε μια εξεταστική παροδία, μετράμε κοινοβουλευτικούς άνδρες να λένε ότι δεν θα αποκαλυφθεί τίποτα λόγω του απορρίτου κτλ. Τώρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της διαλεύκανσης που φτάσαμε, τώρα που η ΑΔΑΕ, η ανεξάρτητη αυτή αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών, επιβεβαιώνει και διαπιστώνει ότι γίνεται της υποκλοπής το κάγκελο, τι βγαίνουν και λένε αυτοί οι οποίοι κρατάνε τη σημαία της διαφάνειας και της διαλεύκανσης της υποθέσεως? Ότι φταίει η ΑΔΑΕ. Γιατί? Γιατί διαπράττει, λέει, θεσμικό και πολιτικό ατόπιμα. Και ποιο είναι το θεσμικό και πολιτικό ατόπιμα της ΑΔΑΕ? Ότι διαπιστώνει από τους ελέγχους που έχει κάνει ότι οι άριστοι και επιτελείς, αυτοί που έχουν στην πολιτική τους ευθύνη την ΕΥΠ, διαπράττουν υποκλοπές. Ποιος διαπράττει υποκλοπές? Η ΕΥΠ. Μάλιστα. Υπό ποιου τον πολιτικό έλεγχο είναι η ΕΥΠ? Εδώ λοιπόν έχουμε μια υπόθεση κατά την οποία έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Αυτή την ώρα που τρέχανε με τη γίδα στην πλάτη και τους έβλεπε όλος ο κόσμος, τι λέγανε? Ότι ξέρετε, δεν είναι ακριβώς γίδα, είναι τρενάκι με μπαταρίες. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να καταγγέλουν μέχρι και τη γίδα. Αυτοί που την έχουν στην πλάτη και τρέχουν. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Χρήστος Ράμος, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον Κώστα Τασούλα, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφεται η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής. Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, φέρεται να κάνει λόγο για παρακολουθήσεις 6 προσώπων, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται ένας υπουργός, ένας σύμβουλος θεμάτων εθνικής ασφάλειας που έχει απομακρυνθεί και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Η επιστολή που εστάλει έρχεται στο πλαίσιο του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου για τη λειτουργία της ΕΥΠ, του νόμου της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, όπου στο άρθρο 8 παράγραφος 6, μιλάω για το νόμο 5002 του 22, προβλέπεται ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ να ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρίτου επικοινωνιών τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Υπενθυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Ράμος έστειλε δύο επιστολές προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με τις οποίες ζητούσε να καταθέσει τα ευρήματα από τους ελέγχους της ΑΔΑΕ. Ωστόσο, και οι δύο αυτές επιστολές μπήκαν στο συρτάρι. Υπενθυμίζω επίσης ότι η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα έλεγχο στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να διαπιστώσει εάν κατά το παρελθόν έχουν εκδοθεί διατάξεις άρσης απορρίτου των επικοινωνιών. Και σήμερα λοιπόν έχουμε αυτή την επιστολή Ράμου σε τασούλα σε αρχηγούς, πολιτικούς αρχηγούς και υπουργούς και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τα ευρήματα των ελέγχων. Όλες οι πληροφορίες μιλούν για επιβεβαίωση υποκλοπών 6 προσώπων και ενώ λοιπόν η γίδα όχι μόνο είναι στην πλάτη αλλά βελάζει κιόλας, έρχεται ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και βγάζει μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα, στην οποία τι λέει. Στην οποία καταρχάς ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση, λέει, απέδωσε άμεσα πολιτικές ευθύνες σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποκλοπών. Είδατε εσείς ανάληψη καμιάς πολιτικής ευθύνης? Πότε απέδωσε πολιτικές ευθύνες? Αυτό που θυμάμαι είναι ότι η παραίτηση του Δημητριάδη έγινε, όπως έλεγε ο Δημητριάδης, για λόγους, λέει, ευθυξίας. Και στο πλαίσιο μιας φάσης που οι υποκλοπές και ο χαφιεδισμός, δεν λέγονταν υποκλοπές και χαφιεδισμός, τι λέγονταν, νόμιμες επισυνδέσεις. Επίσης ο κύριος οικονόμου λέει ότι ανελήφθησαν από την κυβέρνηση πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης των οργάνων της πολιτείας, της ΕΥΠ προεξαρχούσης. Μπα, αλήθεια? Πότε? Ποιες είναι αυτές ακριβώς οι πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης πολιτείας? Μήπως ο νόμος τον οποίο αναφερόμαστε? Μήπως ο νόμος ο οποίος λέει ότι για να μάθεις αν σε παρακολουθούν θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια και αν το καταλάβεις? Οι πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης είναι να σε παρακολουθούν επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας, αν το πάρεις χαμπάρι να ζητήσεις εξηγήσεις, και για να σου δώσουν εξηγήσεις θα πρέπει να συνεδριάσει εκείνο το όργανο που κατά τα 2/3 του αποφάσισε να σε παρακολουθούν. Αυτό είναι η θεσμική θωράκιση? Τι άλλο λέει ο κύριος οικονόμου? Και μάλιστα τούτη εδώ την ώρα, ξαναλέω, που η γίδα βελάζει στην πλάτη τους. Τι λέει? Ότι η κυβέρνηση, λέει, στηρίζει απροϋπόθετα την ελληνική δικαιοσύνη για την διαλεύκανση της υποθέσεως. Αλήθεια? Πότε ακριβώς συνέβη αυτό? Συνέβη αυτό όταν επιχειρείτο να γίνει έλεγχος αυτής καταστάσεως και ο ένας μετά τον άλλον επικαλούντο με την ανοχή της κυβέρνησης ότι δεν δίνουν απαντήσεις, δεν δίνουν εξηγήσεις, διότι τους καλύπτει το απόρριτο, το οποίο απόρριτο θα μπορούσε να πάψει να καλύπτει τον οποιονδήποτε με μία απλή απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και ο πολιτικά υπεύθυνος για την λειτουργία της ΕΥΠ. Πότε ακριβώς στήριξε απροϋπόθετα την διαλεύκανση αυτής υπόθεσης η κυβέρνηση? Όταν έστεινε την Εξεταστική Επιτροπή των 17 ημερών και της απόλυτης παροδίας. Επίσης, τι άλλο λέει ο κύριος Οικονόμου? Ο κύριος Οικονόμου μας λέει για μία ακόμα φορά ότι οι επισυνδέσεις αυτές, επισυνδέσεις, όχι υποκλοπές, όχι χαφιεδισμός, οι επισυνδέσεις κατηγορηματικά, λέει ο κύριος Οικονόμου, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μάλιστα, καμία αντίρρηση. Δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Ας αποφασίσουν τι είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο να είναι σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, που από ό,τι μας διαβεβαιώνουν δεν είναι, ή είναι χειρότερο ο Πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες αποφάσεις του όταν έγινε Πρωθυπουργός είναι να πάρει υπό τον πολιτικό του έλεγχο την ΕΕΠ και αυτή η ΕΕΠ να κάνει χαφιεδισμούς και υποκλοπές που όμως ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει? Πώς ακριβώς νοείται η αριστεία εδώ? Τόσο άριστα κάνει ο Πρωθυπουργός τη δουλειά του ως επικεφαλής της ΕΕΠ? Τι άλλο λέει ο κύριος Οικονόμου? Καμία ενημέρωση, λέει, και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Παραπέμπω στα προηγούμενα. Τι είναι χειρότερο? Να ελέγχεις έναν μηχανισμό ο οποίος κάνει υποκλοπές και αυτός να το κάνει εν γνώση σου, ή να το κάνει τελικά εν αγνία σου? Και πώς ακριβώς τον ελέγχεις? Και τι ακριβώς πολιτική αριστεία είναι αυτή? Και αμέσως μετά από αυτά, ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την πολιτική μπουρδολογία στην οποία αναφέρθηκα, περνάει σε εκείνο το είδος μπουρδολογίας που ακροβατεί να είναι πολιτική ή απλή μπουρδολογία. Και τι λέει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Λέει ότι είναι ρυπαρά, λέει, εκείνα τα δίχτυα που διοχέτευαν προνομιακά και συστηματικά υλικό και πληροφορίες σε συγκεκριμένους μηχανισμούς. Δεν είναι ρυπαρά δηλαδή τα δίχτυα που κάνουν τους χαφιεδισμούς? Δεν είναι ρυπαρά τα δίχτυα που κάνουν τις υποκλοπές? Ρυπαρά είναι τα δίχτυα που αποκαλύπτουν τις υποκλοπές, τα οποία μάλιστα, λέει, δρούν τελικά σε βάρος της πατρίδας. Πάρε και τον πατριωτισμό τώρα από πάνω. Φάτε και τον πατριωτισμό. Διότι πατριωτισμός είναι να έχεις τον πολιτικό έλεγχο της ΕΕΠ και να μην γνωρίζεις, όπως λέει η κυβέρνηση, ότι αυτή η ΕΕΠ κάνει υποκλοπές και χαφιεδισμούς. Αυτός είναι πατριωτισμός. Το άλλο, να αποκαλύπτεις αυτή τη ρυπαρότητα, αυτό κατά τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι αντιπατριωτισμός. Και από εκεί και πέρα, την ώρα που, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ, κάνει τη δουλειά που κάνει, έχουμε μία επίθεση του Οικονόμου, έχουμε μία επίθεση της κυβέρνησης ενάντια σε τι? Ενάντια σε αυτή την αρχή, ενάντια στην ΑΔΑΕ. Αντί να δώσουν εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως, και βεβαίως τα είχαμε καταλάβει, όλοι τα γνωρίζουμε πια, αυτοί επιτίθενται σε εκείνους οι οποίοι τα φέρνουν στο φως, διότι κατηγορούν, λέει, την ΑΔΑΕ διότι προσέφυγε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας κατά παράβαση, λέει, της διάταξης του νόμου. Το γεγονός δηλαδή ότι η συγκεκριμένη αρχή έκανε απλώς τη δουλειά της και επιχείρησε να διερευνήσει τι γίνεται με τις υποκλοπές κάνοντας έλεγχο στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για αυτούς βαφτίζεται παράβαση της διάταξης του νόμου. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να κάνουν διαλεύκανση της υποθέσεως των υποκλοπών. Και φτάνει στο σημείο ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, την ώρα που έχουμε αυτή την επιστολή προς τα σούλα αρχηγούς κομμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, να καταγγέλει όχι τους υποκλοπείς, αλλά να καταγγέλει την ΑΔΑΕ για βαρύ ατόπιμα. Η ΑΔΑΕ έκανε δηλαδή το βαρύ ατόπιμα. Και φτάνει στο σημείο ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος να μιλά για παρανόμως εξαχθέντα στοιχεία σε ό,τι αφορά την επιστολή που ενεχείρισε ο Ράμος στο Τσίπρα, στο Κουτσούμπα, στον Ανδρουλάκη, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για απίθανα πράγματα, για απίθανα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν ούτε στο Ουγγανιστάν. δεν συμβαίνουν αυτά. Και καταλήγει λοιπόν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος να μιλά για αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας, αλλά και διασφάλιση, λέει, της πολιτικής ομαλότητας. Δηλαδή, ποιος είναι ο εγγυητής της πολιτικής ομαλότητας? Ο πολιτικός προϊστάμενος μιας χαφιεδοϋπηρεσίας που έκανε χαφιεδισμούς και υποκλοπές. Αυτός είναι ο εγγυητής της ομαλότητας. Και πώς ακριβώς εγγυάται την ομαλότητα? Να κρύβονται οι υποκλοπείς και οι χαφιέδες πίσω από τα δίθεν απόρριτα? Αυτή η ανακοίνωση, ξαναλέω, βγήκε σήμερα την ώρα που ακόμα και η ανεξάρτητη κατά τους ίδιους αρχή τους βγαίνει και μιλάει για διαπιστωμένες πια υποκλοπές εις βάρος 6 προσώπων, που, ξαναλέω, σύμφωνα με τις πληροφορίες αφορούν και υπουργό, αφορούν και στρατιωτικούς. Εδώ, ξαναλέω, γελάει το Ουγγανιστάν. Με αυτά που κάνουν και με αυτά που λένε, γελάει το υποκλοπιστάν. Γελάει και η γίδα με την οποία τους έχουν πιάσει στην πλάτη. Την ώρα λοιπόν που ακόμα και αυτό που εγώ αποκαλώ φερετζέδες της δημοκρατίας τους, οι ανεξάρτητες αρχές τους δηλαδή, έρχονται και επιβεβαιώνουν αυτές οι αρχές ότι εδώ γίνεται της υποκλοπής και του χαφιεδισμού το κάγκελο, αναρωτιέται κανείς, αυτό είναι ή δεν είναι θεσμική, έτσι για να μιλήσουμε στη γλώσσα τους ευγενικά, κόσμια και όμορφα, είναι ή δεν είναι θεσμική παρακμή? Όλο αυτό το οποίο έρχεται και διαπιστώνει η ΑΔΑΕ, το οποίο όμως δεν διαπίστωσε η Εξεταστική Επιτροπή, είναι άλλη μία απόδειξη ότι οι εξεταστικές τους επιτροπές είναι μία παροδία του κερατά? Ο τρόπος με τον οποίο απαντούν σε αυτό το οποίο διαπιστώνει η δική τους ανεξάρτητη αρχή είναι μία επιχείρηση αντισυνταγματικής φήμωσης ακόμα και των φερετζέδων τους? Διότι καταλαβαίνει κανείς τι είδους δημοκρατία είναι αυτή όταν επιχειρεί να φημώσει ακόμα και τους φερετζέδες της. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ή δεν είναι μια απίθανη διολίσθηση στον αυταρχισμό? Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με το περίφημο κράτος δικαίου και με την περίφημη εθνική ασφάλεια? Για να το πούμε απλά και κατανοητά, τα στοιχεία που φέρεται να παραθέτει η επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και βεβαίως, πολύ καλώς τα έθεσε υπόψη του Προέδρου της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών. Είναι ή δεν είναι η ώρα να γίνει έκτακτη εδώ και τώρα, αύριο το πρωί, σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την ακρόαση του Προέδρου της ΑΔΑΕ? Πότε θα μιλήσει? Πότε θα τον δεχτούν αυτόν? Την οποία, θυμίζω, έχουν αρνηθεί δύο φορές πεισματικά οι κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός δεν μπορούν να κρύβονται πια πίσω από υπεκφυγές, πίσω από απαράδεκτες δικαστικές γνωμοδοτήσεις, τουλάχιστον αυτό λένε 16 συνταγματολόγοι, για αυτά τα οποία γνωμοδότησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος, τα οποία επικαλείται σήμερα ο κύριος Οικονόμου. Και σε κάθε περίπτωση, η άριστη και επιτελική κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πλέον πίσω από τα όποια κοινοβουλευτικά τερτύπια. Οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και να αναλάβουν τις ούτως ή άλλως δεδομένες ευθύνες τους. Αυτή την απόδοση ευθυνών Θα πρέπει να το αντιληφθούν πλέον και εκείνοι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν πρόκειται να την αποφύγει κανένας. Και όταν λέω κανένας, εννοώ κανένας. Ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε εκείνα τα κόμματα που ψήφιζαν τις τροπολογίες το Μάρτι του 21, που έλεγαν ότι αν κάποιος παρακολουθείται και χαφκεδίζεται, δεν θα του δίνουμε εξηγήσεις. Μιλώ για την τροπολογία στην περίπτωση Κουκάκη, την ψήφισε το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, ή τα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι τους έχουν βάλει την υπογραφή τους σε ένα θεσμικό πλαίσιο βούρκου, στο πλαίσιο του βούρκου των παρακολουθήσεων, του αυταρχισμού και της συγκάλυψης. Και είναι ακριβώς αυτό το θεσμικό πλαίσιο που εδώ και 10 χρόνια έχει μετατρέψει την υπόθεση παρακολουθήσεις σε μια μακρά αλυσίδα αυθαιρεσίας. Πάνω από 100.000 άνθρωποι με επικλήσεις εθνικής ασφάλειας παρακολουθούνται την τελευταία δεκαετία. 15.000 ήταν οι άδειες παρακολουθήσεων που δόθηκαν μόνο πέρυσι. Και όλα αυτά λέει στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή αυτοί παρακολουθούν τη μισή Ελλάδα. Και παρακολουθούν τη μισή Ελλάδα με τους νόμους τους, με τις επισυνδέσεις τους, με τη θεσμική θωράκιση η οποία έρχεται από την Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Και εδώ πια βρισκόμαστε ενώπιον του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και προσπαθούν να μας πούν την ώρα που έχει βγει η ψήρα στο γιακά ότι αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Άκου αγάπη μου, είναι ακριβώς αυτό που νομίζω και είναι ακριβώς αυτό που βλέπω. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν ο πόθος σου, κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήσουν απλά η μου, κι αν τις λέξεις δεν σκλάβω να μοναχά να σε λέω αγάπη μου. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν απλά σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Έχουμε λοιπόν την ΔΑΕ σήμερα να στέλνει επιστολή σε πρόεδρο Βουλής και πολιτικούς αρχηγούς που σύμφωνα με πληροφορίες αυτήν καταγράφονται υποκλοπές 6 προσώπων, ανάμεσά τους υπουργός, ανάμεσά τους πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες στρατιωτική και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πουλάει τρέλα. Συνεχίζει να πουλάει τρέλα. Βέβαια, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ο πάγκος με την πραμάτια της εξαντλείται. Κύριε Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω εάν ο κύριος Πρωθυπουργός ήξερε ή δεν ήξερε. Δεν ξέρω εάν ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του ήξεραν ή δεν ήξεραν. Αυτό όμως που ξέρω, και το ξέρω απολύτως, είναι ότι όφιλε να ξέρει. Όφιλε να ξέρει ο κύριος Πρωθυπουργός. Γιατί αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, με δική του μάλιστα απόφαση. Μη σας πω, ήταν και η πρώτη που πήρε ως Πρωθυπουργός. Το 2019. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ξέρω είναι ότι όφιλε να ξέρει. Το δεύτερο που ξέρω είναι ότι όλο αυτό που όλοι πια το ξέρουμε, ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του όφιλε να μην γίνεται. Όφιλε να μην γίνεται. Και επίσης αυτό το οποίο απολύτως ξέρω είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος όφιλε να ξέρει αλλά λέει ότι δεν ήξερε, ο οποίος όφιλε να μην γίνονται όλα αυτά που όλοι ξέρουμε αλλά γίνονταν, όφιλε και κάτι ακόμα. Όφιλε να διευκολύνει τη διερεύνηση όλης αυτής της ιστορίας. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό δεν το λέει ο ραδιοφωνικός παραγωγός Μπογιόπουλος. Αυτό δεν το λέει ο δημοσιογράφος. Αυτό το λέει ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτός δεν είναι που βγήκε και είπε αφήστε στην άκρη τα απόρριτα που επικαλείστε και συμβάλλετε στη διερεύνηση. Ο Σαμαράς το είπε, ο πρώην πρωθυπουργός, το ίδιο δεν είπε και αυτός. Ο Τζαβάρας το είπε, ο βουλευτής τους στην εξεταστική, τον οποίο εκπαραθύρωσαν. Η Κεφαλογιάννη το λέει, οι βουλευτής τους. Τόσο ξεκάθαρα λοιπόν είναι τα πράγματα, αγαπητέ. Αλλά ξέρετε, εδώ πια σε δουλεύουν μπροστά στα μάτια σου με έναν τρόπο ο οποίος είναι απροκάλυπτος, διότι οι άνθρωποι είναι άριστοι παντού. Είναι άριστοι παντού. Εδώ λέμε, για να περάσουμε τώρα στο άλλο θέμα, εδώ λέμε ότι έχει ξεζουμιστεί ο κόσμος με την ακρίβεια. Και σήμερα τι είχαμε? Σήμερα έβλεπα στον Ιφλί το πρωί το Γεωργιάδη, μιλάω για τον Υπουργό Αναπτύξεως και Απογειώσεως, την ώρα που του λέγανε για την ακρίβεια, την ώρα που του λέγανε για τις ανατιμήσεις, την ώρα που του λέγανε για την εσκροκέρδεια, αυτός να πουλάει αντικομουνισμό σε συσκευασία καλαθιού καπαμά. Αυτό γινότανε. Αυτό γίνεται εδώ. Ο Γεωργιάδης το πρωί βγήκε στο Open και υποστήριξε ότι το τρίκ, λέει, των βιομηχάνων να μειώνουν τις ποσότητες των προϊόντων στις συσκευασίες, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, παραπλανώντας τους καταναλωτές, είναι νόμιμο. Έτσι. Και πως δεν μπορεί να υπάρξει σύσταση προς τους βιομηχάνους, προς τις βιομηχανίες, να μην κάνουν τέτοια κολπάκια, διότι ακόμα, όπως είπε, δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Ακούτε τι λένε. Εσείς που πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και σας φεύγει το καφάσι, ακούτε τι λένε? Ότι οι εταιρείες, λέει, έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν τις συσκευασίες τους όπως θέλουν, τις επωνυμίες τους όπως θέλουν, τις ετικέτες τους όπως θέλουν, και αυτό ξέρετε πως λέγεται? Ξέρετε πως λέγεται? Αυτό δεν λέγεται εσχροκέρδια, αυτό δεν λέγεται παραπλάνηση, αυτό δεν λέγεται αξιοποίηση της κατάστασης του πληθωρισμού και της ακρίβειας για να κοροϊδέψουμε την κοινωνία. Ξέρετε πως λέγεται? Το είπε ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως. Marketing λέγεται. Marketing. Και εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος από εσάς νομίζει ότι αυτό είναι μια χυδαία εσχροκέρδεια, τότε κάνει λάθος. Διότι αυτό τι είναι? Αυτό είναι εκείνο το αόρατο χεράκι της ελεύθερης αγοράς, που όμως εντελώς ορατά χώνεται στις τσέπες μας και αρπάζει ακόμα και τα ψιλούλια. Αλλά όλο αυτό με βάση τους άριστους και τους επιτελείς, εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε? να το λιγουρεύεστε. Το λιγουρεύεστε? Έτσι μας είπε αυτός το πρωί. Διότι όλο αυτό λοιπόν το κοροϊδιλίκι είναι μάρκετινγκ. Και ευτυχώς λοιπόν που δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση, για να πηγαίνανε και να τους κάνανε συστάσεις. Γιατί εδώ δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση, προφανώς δεν είμαστε. Και προφανώς δεν είχαμε ως εκπομπή και ως άνθρωποι καμία αμφιβολία ότι οι εταιρείες έχουν δικαίωμα με βάση τη δική τους τη λογική των κυβερνώντων, των άριστων και των επιτελών, αυτών οι οποίοι κάνουν 7 φορές το σταυρό τους την ημέρα γιατί δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση, ότι έχουν δικαίωμα να εσχροκερδούν. Καμία αμφιβολία δεν είχαμε. Και καμία αμφιβολία δεν έχουμε ότι και οι κυβερνήσεις δεν έχουν δικαίωμα, έτσι λέει, έτσι λένε, όχι να νομοθετήσουν περιορισμό στην αυθαιρεσία αυτή, αλλά ακόμα και να κάνουν συστάσεις, λέει. Ούτε συστάσεις. Τι είμαστε, Σοβιετική Ένωση είναι? Να πάει να κάνει σύσταση στον άλλον, να μην κοροϊδεύει με τις ποσότητες που πουλάει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν? Ούτε το κοροϊδιλίκι των συστάσεων λοιπόν δεν τους επιτρέπεται. Γιατί το κοροϊδιλίκι των συστάσεων σε άλλες περιπτώσεις το έχουμε δει στις τράπεζες. Θυμάστε που τους έκανε σύσταση ο Σταϊκούρας. Ε, και τι κάνανε αυτοί? Αυξήσαν τις προμήθειες. Καταλάβατε λοιπόν με τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε με τύπους οι οποίοι βεβαίως κυβερνούν στο όνομα όλου του ελληνικού λαού. Ευτυχώς μας έχουν σώσει, γιατί εδώ δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Και την ώρα που ξεζουμίζουν την κοινωνία, πουλάνε και αντικομουνισμό, ο οποίος είναι εφάμιλος του καλαθιού καπαμάτους. Παρεπιπτόντως, άμα τον ευρείτε πουθενά σε κανένα σούπερ μάρκετ, τον Υπουργό Απογειώσεως, εκεί που βγάζει σέλφι, θυμάστε τι έλεγε αυτός πριν από μερικούς μήνες? Πήγα, λέει, στο σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει καμία ακρίβεια. Με συνάντησαν, λέει, 7 και μου ζήτησαν να βγάλουμε σέλφι. Τα θυμάστε αυτά? Τον άλλον που έλεγε δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα με τις τιμές στο ρεύμα, άντε κανένα 1-2 ευρώ, τα θυμάστε? Ναι. Λοιπόν, άμα τον ευρείτε αυτόν, ναι, εκεί που βγάζει σέλφι στα σούπερ μάρκετ, μιλάω για εκείνο το σούπερ μάρκετ που βγήκε το ανθρωπάκι και τον ρωτήσαν τι βλέπετε και είπε τον καπαμά. Έτσι, σε αυτά τα σούπερ μάρκετ, για ρωτήστε τον, ξέρει πώς ήταν η κατανάλωση κρέατος κατ' άτομο το 89 στη Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδία, που ερχόταν και, ερχόταν και η ανατροπή τότε εκεί, πόσο ήταν, ξέρει? 68,4 κιλά ανά άτομο ήταν ετησίως. Εκείνες εκτιμήσεις του ΟΗΕ τις ξέρει? Ότι στον αγροτικό τομέα και στην παραγωγή τροφίμων στα μέσα της δεκαετίας του 80 η Σοβιετική Ένωση, που ευτυχώς δεν είμαστε κατά τον Γεωργιάδη, ήταν στην πρώτη δεκάδα των χωρών του κόσμου με την καλύτερη διατροφή. Θα μας παρουσιάσει ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως το αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα? Όχι τότε, πριν από 35 χρόνια, τα σημερινά, έτσι για να τα συγκρίνουμε. Για να καταλάβετε δηλαδή τι είδους παραμύθια πολιτικά του καπαμά πουλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είτε μιλάνε για υποκλοπές, είτε μιλάνε για το πώς θα ζήσει ο κόσμος. Μιλάμε για τον ίδιο κύριο ο οποίος μας έλεγε ότι δεν κόβουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί όποιος έχει αμάξι είναι πλούσιος και γιατί θα εποφολούνται, λέει, αυτοί που έχουν καγέν. Σε 3 μήνες έχουμε εκλογές. Ψηφίστε τους. Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις στο κακό κι εγώ γελάω. Ό,τι έμεινα από το χαλασμό θα σου χαρίσω. Το τελευταίο μου ναυάγιο πριν ζήσω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Απόψε η νύχτα με βάλε να σε παιδέψω. Πριν το τρελό χορό της σου χορέψω. Κι όσο τα κόκκινα τα πέπλα μου θα υφαίνεις, μες στον καθρέφτη θα σε βλέπω να πεθαίνεις. Πάρε μου όπου θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο ΔΔΕ συνεχίζει το άθλιο έργο του. ΔΔΕ, θυμάστε τι είναι, έτσι, αυτό που το ξεπουλήσανε και αυτό. Λοιπόν, χτες, θυμάστε, βγάλαμε εδώ την εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Κυβωτό της Αγάπης στην Πάτρα, σε μια δομή που φιλοξενεί 70 παιδιά με βαριές αναπηρίες. Και τόλμησαν να πάνε το Σάββατο το πρωί να κόψουν το ρεύμα εκεί. Ένα ρεύμα το οποίο θα έπρεπε να καλύπτει το Υπουργείο Εργασίας και η Περιφέρεια εκεί του κυρίου Φαρμάκης, είναι, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί στην περιοχή. Πάση περιπτώσει, είχαν το θράσος να στείλουν συνεργείο για να πάνε να κόψουν το ρεύμα από 70 παιδιά που πάσχουν με βαριές αναπηρίες, που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετά από αυτά μηχανική υποστήριξη. Αυτά κάνει ο ΔΔΕ τούτη την ώρα που μιλάμε, και μάλιστα πήγανε, λέει, και καθυστερημένα, γιατί έχουν πολλές εντολές διάκοπης και δεν προκάνανε, γιατί κόβουν το ρεύμα το ένα μετά το άλλο από τα σπίτια των ανθρώπων. Τις προηγούμενες μέρες είχαν πάει σε σχολείο στην Άρτα και κόψαν το ρεύμα την ώρα του μαθήματος. Την ώρα του μαθήματος. Σήμερα τι κάνανε? Σήμερα πήγανε σε άνεργη γυναίκα με παιδί αμαία και κόψανε το ρεύμα στη Νέα Ιωνία. Αυτά κάνανε σήμερα. Λοιπόν, σας διαβάζω την ανακοίνωση. Τα σωματεία και οι φορείς της Νέας Ιωνίας διοργανώνουν κινητοποίηση την Πέμπτη, μεθαύριο, στις 9 το πρωί, στον ΔΔΕ. Είναι Λεωφόρος Γαλατσίου 3, ενάντια στη διακοπή ρεύματος που έγινε σήμερα στην οικογένεια. Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, ένας για όλους και όλοι για έναν, αναφέρεται στο κάλεσμα των φορέων. Όπως αναφέρουν, ο ΔΔΕ έκοψε το ρεύμα σε γυναίκα άνεργη με παιδί αμαία στη Νέα Ιωνία και τη ζητάνε ένα υπέρογκο ποσό για να διακανονιστεί η οφειλή. Όπως αναφέρουν οι φορείς, είναι τεράστιες οι ευθύνες κυβέρνησης, αφού με τις πολιτικές που ακολουθεί αναγκάζει τον κόσμο να ζει στη φτώχεια και την εξαθλίωση, να ζει μέσα στα σκοτάδια. Επαναλαμβάνω, η κινητοποίηση ενάντια και σε αυτή την άθλια κίνηση της ΔΔΕ. Είναι την Πέμπτη στις 9 το πρωί στον ΔΔΕ, στη Λεωφόρο Γαλατσίου 3. Υπενθυμίζω, έκοψαν το ρεύμα, επιχείρησαν να κόψουν το ρεύμα το Σάββατο το πρωί σε δομή με 70 ανάπηρα παιδιά στην Πάτρα. Τις προηγούμενες μέρες έκοψαν το ρεύμα σε σχολείο στην Άρτα. Και τώρα αυτά, στη Νέα Ιωνία. Και αυτά γίνονται την ώρα που πουλάνε φούμαρα στην κοινωνία για τις μειωμένες τιμές στο ρεύμα. Μειωμένες τιμές που πρέπει να ξέρετε ότι είναι αυξημένες κατά 70%, προσέξτε, κατά 70% σε σχέση με πριν από 2 χρόνια και με ορίζοντα αυξήσεων που φτάνει μέχρι και το 2030 λόγω τίνος πράγματος λέτε. Λόγω πράσινης μετάβασης. Αυτά είναι τα φούμαρα που πουλάνε στην κοινωνία. Και ανεξάρτητα πάντως από τις όποιες διακυμάνσεις των τιμών στο πλαίσιο της απελευθερωμένης, έτσι. Έτσι δεν τη λένε. Απελευθερωμένη τη λένε. Την αγορά ενέργειας και του χρηματιστηρίου. Τι κάνανε αυτοί? Αυτοί μετέτρεψαν κατά 100% το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα σε χρηματιστηριακό παράγωγο, σε χρηματιστηριακό προϊόν. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις διακυμάνσεις, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για τον κόσμο, που είτε θα πληρώνει πανάκριβα μέσω των λογαριασμών, είτε θα πληρώνει πανάκριβα μέσω της φοροεπιδρομής από το κράτος, ώστε τα επιπλέον έσοδα να δίνονται πώς? Ως επιδοτήσεις στις εταιρείες. Αυτό πώς το λέμε? Επιτελική πολιτική. Μη σας πω, το λέμε και άριστη πολιτική. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια έφευγε από τη ζωή ένας ποιητής της τέχνης, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Σήμερα οι πάντες μιλούν για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, αλλά ξέρετε δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Θίασος, για παράδειγμα, θυμίζω, γυρίστηκε σχεδόν ολόκληρος κατά τη διάρκεια της Χούντας. Ακολούθησε η πτώση της Χούντας, είχαν ολοκληρωθεί το Νοέμβρη του 1974. Για να ξεγελάσει την Επιτροπή Λογοκρισίας, ο Αγγελόπουλος είχε καταθέσει ένα σενάριο που δεν είχε καμία σχέση με τα όσα διαπραγματευόταν στην ταινία. Ούτε καν οι ηθοποιοί δεν είχαν το ενιαίο σενάριο στα χέρια τους. Βεβαίως τα τάγκς έφυγαν, αλλά η διάδοχη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμαλή, δεν χαρίστηκε στον Αγγελόπουλο, γιατί ξέρετε η θεματογραφία του ήταν τέτοια η οποία δεν υπηρετούσε την σωστή πλευρά της ιστορίας. Ως εκ τούτου, η ταινία δεν πήρε την επίσημη κρατική έγκριση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Φεστιβάλ των Κανών το 1975. Ξέρετε γιατί? Γιατί προσέβαλε τον στρατάρχη Παπάγο. Έτσι λοιπόν η ταινία αρκέστηκε στο βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, παρά φυσικά το μποϊκοτάζ της τότε κυβέρνησης του Εθνάρχου Καραμαλή. Η ταινία προβλήθηκε σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού, απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια και βραβεία και βεβαίως είχε αποτελέσει και την κορονίδα του 16ου Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη το 1975. Και όλα αυτά γιατί ο Θίασος αποτελούσε μια ανοιχτή πρόκληση για τους νικητές του εμφυλίου που κυβερνούσαν, και μάλιστα ήταν ο ίδιος ο Αγγελόπουλος που έκανε λόγο για ενορχιστρωμένο σχέδιο της τότε κυβέρνησης Καραμαλή εναντίον της ταινίας, αρχής γενομένης με την επίσημη απαγόρευση να εκπροσωπήσει η ταινία την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ακόμη και η ΕΝΕΔ, υπήρχε η ΕΝΕΔ ακόμα τότε, είχε αποσιωπήσει την αναγγελία της βράβευσης της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως μετά ξέρετε τι ακολούθησε. Μετά ακολούθησε η απαγόρευση της μουσικής της ταινίας, που επρόκειτο να κυκλοφορήσει σε δίσκο, γιατί περιλάμβανε αντάρτικα τραγούδια και κείμενα της ταινίας με πολιτικών περιεχόμενων. Ανάλογη τύχη είχε και η επόμενη ταινία του Αγγελόπουλου, «Η Κυνηγή». Η Κυνηγή βγήκαν το 1977, ήταν το τρίτο μέρος της τριλογίας, η οποία είχε ξεκινήσει με τις μέρες του 36, ο Θίασος, και μετά «Η Κυνηγή». Είναι η ταινία στην οποία μια ομάδα κυνηγών, όλοι εκπρόσωποι της αστικής τάξης, πολιτικής και οικονομικής, βρίσκει το πτώμα ενός αντάρτη του εμφυλίου. Είναι πρωτοχρονιά του 1977 και στείνεται εκεί στην ταινία ένα μεγάλο δικαστήριο της ιστορίας. Είναι η ταινία για την οποία ο Μακαρίτης, ο Έβερτ, αποκαλούσε αντεθνική, και βεβαίως έφταναν μέχρι και εφημερίδες τότε να αρνούνται να βάλουν ακόμα και την διαφήμιση της. Αυτά για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Καρδιά δε βρίσκει γιατριά στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό. πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξανορθεί. Καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Καλώς ήρθατε όσες μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8-200. Ηλεκτρονική τροπή επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, για πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι μαζί μας ο φίλος ο Βαγγέλης ο Άρετος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, μίλησε ο μετανοής σας? Άρχισε να μιλάει σήμερα και όπως μαθαίνουμε θα διαρκέσει 5 μέρες η κατάθεση του Παντσέρη. Οπότε από τις επόμενες μέρες, ίσως και εβδομάδες, θα αρχίσουμε να έχουμε και νέες αποκαλύψεις. Επισήμως τίποτα βεβαίως, αλλά σίγουρα είτε στο βελγικό είτε στο διεθνή, μάλλον στον ιταλικό τύπο, όλο και κάτι θα διαρρεύσει. Οπότε θα αρχίσουν όλες οι Βρυξέλλες να έχουν μια πιο σαφή εικόνα για το πού το πάει ο Παντσέρη. Πάντως η ανησυχία είναι έκδηλη ότι με όλα αυτά που θα πει ενδεχομένως να εμπλέξει και άλλα ονόματα εκτός από τα δύο, δηλαδή αυτού του Βέλγου Ευρωβουλευτή του Ταραπελά και του Ιταλού Ευρωβουλευτή του Κοτσολίνο. Και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα πει και για την Εύα Καϊλή. Ναι, φαίνεται να προεξοφλείται ότι όσα πει θα είναι μάλλον επιβαρυντικά για την κυρία Καϊλή. Αυτή η εικόνα δημιουργείται. Ναι. Ακριβώς, έτσι εικάζεται και εδώ. Τώρα το τι ακριβώς και πόσο επιβαρυντικά θα το δούμε στην πορεία. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι οι Βέλγοι δικαστές αποφάσισαν να παρατείνουν την προφυλακιστή της σημαίνει ότι προφανώς έχουν στοιχεία και δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο να την αφήσουν ελεύθερη. Βγαίνει κάτι άλλο για την υπόθεση από εκεί, Βαγγέλη? Δεν έχουμε τίποτα άλλο και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα δεν ασχολήθηκε και ο βελγικός τύπος με αυτό, πέραν από κάτι πολύ μικρών άρθρων, απλά για τα διαδικαστικά δηλαδή. Οπότε όλοι περιμένουν τις επόμενες μέρες. Σε αναμονή λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στην Ολυμπία, στην Ιωάννα, στο Ρίζο. Καλησπέρα η Ακίνθη, καλησπέρα στη Χρυσή, καλησπέρα στο Δημήτρη, μας ακούει από τη Γερμανία, καλησπέρα στο Σάκη, στον Ηλία, στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Ναι, το έχω διαπιστώσει και εγώ, Λευτέρη μου. Γίνεται μια εντονότατη προσπάθεια. Ο κύριος Μενέντες, ο Αμερικανός εκεί γερουσιαστής, να εμφανιστεί στη χώρα μας ως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Σίγουρα ο καλύτερος φίλος της Ελλάδας. Ναι, βεβαίως, πρόκειται περί εκλεκτής περιπτώσεως. Εκλεκτή περίπτωση. όλος αυτός είναι περίπου εφάμιλος ο φιλελληνισμός του σαν του Μπάιρον. Έτσι καταγράφεται περίπου. Αυτό κατάλαβα χτες. Κάπου πήρε το μάτι μου στο Μέγκα. Θα φτιάξουμε ένα άγαλμα και του Μενέντες εκεί δίπλα στο άγαλμα του Μπάιρον. Τώρα βέβαια το γεγονός ότι αυτός εκλέγεται στο New Jersey, εκεί που είναι το πιο ισχυρό στοιχείο του ελληνοαμερικανικού λόμπι και οφείλει την εκλογή του ακριβώς αυτό, είναι ένα παράπλευρο ζήτημα, έτσι, προφανώς. Προφανώς παράπλευρο ζήτημα άνευ σημασίας ιδιαίτερης είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος ή το καταφανδόν εναντίον της αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων και από τη Συρία και από το Αφγανιστάν, τους ήθελε για πάντα αυτός εκεί, τους Αμερικανούς πεζοναύτες, όπως επίσης ότι είναι αυτός ο οποίος τορπίλιζε στο πλαίσιο του ανθρωπισμού, έτσι που κατέχονται οι Αμερικανοί γερουσιαστές, τα σχέδια ψηφίσματων για την καταδίκη της Σαουδικής Αραβίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανάμειξής της στον πόλεμο στην Ιεμένη. Βεβαίως είναι παράπλευρο ζήτημα άνευ σημασίας, διότι σιγά τώρα μην μετρήσουμε το φιλινισμό του ενός εκάστου από τέτοια ζητήματα, ότι το 2018 και έπειτα από 5 χρόνια δικαστικών ερευνών και μιας πολύμηνης δίκης και αποκλειστικά και μόνο λόγω αμφιβολιών, ο εν λόγω απαλλάχτηκε από κατηγορίες διαφθοράς, απάτης, εκβίασης, διασποράς ψευδών ειδήσεων και φοροδιαφυγής, που μια υπόθεση στην οποία εμφανιζόταν να μπλέκεται με κάτι παλιούς και αδερφικούς φίλους του από την κουβανική κοινότητα της Φλόριντας. Α, ναι, τώρα που είπα κουβανική κοινότητα της Φλόριντας, να μην ξεχάσω ότι ο καλός αυτός άνθρωπος, ο οποίος είναι με το διεθνές δίκαιο, έτσι, δεν είναι με την πάρτη του, είναι αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε την περίοδο της πανδημίας για την εκδίωξη των κουβανών επιστημόνων, των κουβανών γιατρών από τις χώρες στις οποίες παρήχαν τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους υπηρεσίες. Είναι αυτός ο οποίος μαζί με έναν άλλο φιλάνθρωπο, τον Ρούμπιο, και αυτός της κουβανικής κοινότητας είναι εκεί στη Φλόριντα, που απέτησαν και τελικά φύγανε οι κουβανοί γιατροί, απελάθηκαν από τη Βραζιλία του φασίστα, του Μπολσονάρο, και από τη Βολιβία λίγο αργότερα, με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, ξαναλέω, καλός είναι ο φιλελληνισμός, αλλά ακόμα καλύτερο εκεί στην εκλογική σου περιφέρεια, όπως όταν ήταν δήμαρχος αυτός στο New Jersey, να βασίζει κανείς τις εκλογικές του επιτυχίες και την ανάδειξή του σε διάφορα πολιτικά αξιώματα στην ψήφο των Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων ομογενών. Βέβαια, αυτός, επειδή είπαμε, ο ανθρωπισμός και η αγάπη στο διεθνές δίκαιο έχει διάφορες εκφάνσεις. Όπως ας πούμε εκείνο το ειδικό μετάλλιο πολιτικού θάρρους, το οποίο έχει καθιερώσει η Αμερικανική Επιτροπή Υποστήριξης του κόμματος Λικούντ, το οποίο απονεμήθηκε σε αυτόν τον καλόν άνθρωπο. Τώρα θα μου πεις και τι σε νοιάζει εσένα, αφού αυτός παίρνει το μέρος της Ελλάδας. Με νοιάζουν και τα κίνητρα ορισμένων. Με νοιάζει, εν πάση περιπτώσει, το να εμφανίζεται κάποιος, πώς το λένε, ο σημειοφόρος του διεθνούς δικαίου παγκοσμίως, την ώρα που έχει προσωπική εμπλοκή σε όλους τους τυχοδιοκτικούς πολέμους των Αμερικανών την τελευταία 30ετία. Και νομίζω θα έπρεπε να νοιάζει τον καθένα η πολιτική ταυτότητα του ενός εκάστου, ο οποίος προβάλλεται στη χώρα μας με χρυσά γράμματα, γιατί σε εκείνες τις χρυσές αφηγήσεις για τον συγκεκριμένο δεν είδα ποτέ να τονίζεται ιδιαιτέρως ότι πρωτοστάτησε στην κατάργηση του νόμου που άνοιγε το δρόμο στις λεγόμενες επενδυτικές τράπεζες για εκείνο το τρελό πάρτι με τις φούσκες που οδήγησε στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις τις οποίες πληρώνουμε και εδώ στο Ελλάδα. Ούτε είδα εν πάση περιπτώσει να καταγράφεται έτσι στεντορία τη φωνή όπως σημειώνεται για τον φιλελληνισμό του συγκεκριμένου η προώθηση νόμων που ευνοούν τις μεγάλες φοροαπαλλαγές για τους υπερπλούσιους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ ξέρετε πρέπει να κάνουμε μία σημείωση. Πολλοί από αυτούς τους υπερπλούσιους για τους οποίους έχει προωθήσει νόμους φοροαπαλλαγής ο κύριος Μενέντες, πολλοί από αυτούς είναι όλος τυχαίως άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο Νιου Τζέρσεϊ, στον τόπο εκλογής του δηλαδή. Έτσι, για να ξέρουμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την αγάπη για το διεθνές δίκαιο. Η αγάπη για το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί να αγαπάει αυτός τόσο τρελά, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο και να τρέχει στο Κίεβο για να συγχαρεί το πραξικόπημα του 2014. Δεν μπορεί να λατρεύει, εν πάση περιπτώσει, το διεθνές δίκαιο έτσι με απροϋπόθετα, όπως λέει και ο κύριος οικονόμου για την υπόθεση των υποκλοπών, την ώρα που, το θυμάμαι σαν και τώρα, ήταν βασικός υπέρμαχος εκείνης της ανθρωπιστικής επέμβασης στην πρώην Ιουγκοσλαβία, γιατί ένας από τους βασικούς υπέρμαχους εκείνης της ανθρωπιστικής επέμβασης, τότε που τα stealth τα αμερικάνικα σπέρνανε για 78 μέρες το θάνατο στην Ιουγκοσλαβία, τότε που βομβαρδίζανε νοσοκομεία και νεκροταφεία, τότε που βομβαρδίζανε την σέρβικη τηλεόραση και τότε που κάνανε μπακλαβά τα Βαλκάνια, ένας από τους υπέρμαχους αυτής της ανθρωπιστικής επέμβασης με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου ήταν ο κύριος Μενέντες. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα φτιαχτεί η ρεκλάμα στα ελληνικά μίντια, ας αναφέρουν κάπου εκεί, εγώ δεν λέω να το προτάξουν, ότι είναι ένας από τους πρωταθλητές σε ολόκληρο το Καπιτόλιο σε καταγγελίες για διαφθορά. Και ξαναλέω, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, και το 2006 και το 2016, επειδή λέει δεν είχαμε όλα τα στοιχεία. Βεβαίως αυτό δεν εμπόδισε, και αυτό δεν το είδα να παίζει πουθενά, δεν εμπόδιζε την Επιτροπή Ηθικής της Γερουσίας, για έχουν και τέτοια εκεί πρέπει να σας πω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κοιτάζει έτσι μαράκι, έχουν λέει Επιτροπή Ηθικής στην Αμερικάνικη Γερουσία. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή Ηθικής της Αμερικάνικης Γερουσίας, και μάλιστα γραπτός, επίπλητε τον Μενέντες και τον διέταζε να αποπληρώσει την αξία των δώρων, τα δώρα βάλτε τα τώρα σε εισαγωγικά, που λάμβανε στις προεκλογικές του χορηγίες. Εντάξει, αυτά για τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου και τον καλύτερο φίλο του ελληνικού λαού. Αλλά νομίζω τόσο καλός φίλος ο Μενέντες όσο η ίδια η αμερικανική διοίκηση δεν μπορεί να είναι. Αυτό το καταλάβαμε και στο πλαίσιο όλου αυτού του φιλοαμερικανισμού. Στα ελληνικά μίντια το καταλάβαμε και από τις δηλώσεις που έκανε ο πρεσβευτής ο Αμερικανός, ο Έλληνο-Αμερικανός, έτσι, ο κύριος Τσούνης, ο οποίος ερωτηθεί τι λέει το Αμέρικα για τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, Μας είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής ότι σε περίπτωση, λέει, σύγκρουσης, για την ακρίβεια, σε περίπτωση για την αποφυγή μιας σύγκρουσης, είπε ο κύριος Τσούνης, αν κληθούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, θα φανούμε πολύ υποβοηθητικοί. Αν κληθούμε, θα φανούμε πολύ υποβοηθητικοί, είπε. Με το που το άκουσα αυτό, πρέπει να σας πω ότι αναθάρισα. Θυμήθηκα τότε που κληθήκανε στα Ήμια. Τότε που πήρε ο άνεμος τη σημαία, και θυμάμαι και τότε που κληθήκανε πριν από 49 χρόνια στην Κύπρο. Έτσι, για να έχουμε υπόψη μας λοιπόν τώρα το είδος και του φιλελληνισμού και της αγάπης προς το διεθνές δίκαιο. Άνε, είπε και κάτι άλλο ο κύριο Τσούνης. Ο κύριο Τσούνης κάλεσε και τους δύο, και την Τουρκία και την Ελλάδα δηλαδή. Κάλεσε και εμάς. Τι να κάνουμε? Να αποφεύγουμε, λέει, ενέργειες οι οποίες μπορεί να δυναμητήσουν το κλίμα. Το καταλάβετε τώρα αυτό? Αυτό είναι παιγμένο το εργάκι. Είχε ξαναπαιχτεί πριν από 2.000 χρόνια. Ποιος το είχε παίξει? Ο Πιλάτος. Αυτός το είχε παίξει. Τέλος με το φιλελληνισμό. Πάμε για άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Παλιός μου εαυτός μ' αρρωσταίνει. Μια φωνή μου μιλάει και μου λέει τα ίδια. Δυο νότες ζητάει. Μια κιθάρα ουρλιάζει και τρυπάει τα σάπια σαν ίδια. Σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Κάτι γίνεται εδώ. Το άρωμα σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Φως, μα ο αριθμός τους μικραίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα με πάρει μαζί της η λάμψη ενώ ξεμακραίνει. Και η φωνή που μου λέει για τη ζωή στο ταξίδι. Είναι σιρήρα που κλαίει. Στο κατάρτι με δένει και κάνει μαζί μου παιχνίδι. Κάτι γίνεται εδώ. Το άρωμα σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Εδώ. Το άρωμα σου με σέρνει. Τι να σου κάνω κι εγώ, είμαι ένα δέντρο που γέρνει. Οκ. Πολλές καλησπέρα στο Μένιο, στην Εμιλία, καλησπέρα στο Χρήστο, καλησπέρα στον Αντώνη. Φρασγκίσκο μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο Ζήση, στην Ειρήνη, στον Αχιλέα, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Χαιρετισμού στο φίλο τον Γιώργο, τον Μπράχο, στο Σάβα, στον Πέτρο, στον Δημήτρη, στον Ηρακλή, στον Δήμο. Καλησπέρα στην Ολυμπία, να σε καλά Ολυμπία μου. Γιώργο, το είδα, άκουσα και το Γιάννη, το Μύτη, προηγουμένως στις ειδήσεις. Συνελήφθη λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης, που φέρεται να είναι μέλος Σπύρας, η οποία εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα της ευνοϊκής δανειοδότησης, φέρεται να έχει τσεπώσει 600.000 ευρώ. Τι σχόλιο. Τη κάθαρση στο κάγκελο. Λοιπόν, πάμε Τουρκία. Είναι μαζί μας η Βάνα Εστέλου. Βάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Τι γίνεται εκεί? Εδώ έχουν παγώσει τα πάντα, αναφορικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Παγώσαν οι συνομιλίες με Σουηδία και Φινλανδία. Προηγουμένως σήμερα το ΙΠΕΞ, αλλά και ο Καλίν, ο εκπρόσωπος τύπου της τουρκικής προεδρίας, κατηγόρησε την Ευρώπη για σκοταδισμό και ότι πρέπει να τερματίσει αυτό το δρόμο που έχει πάρει. Σύσσωμη κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν τα περιστατικά στη Χάγη και στο Κόλμη. Αναστέλλονται, όπως είπαμε, τα πάντα. Και φαίνεται, Νίκο, ότι παγώνουν και οι συνομιλίες για τα F-16. Προς το παρόν, γιατί ένα είναι αλληλένδετο του άλλου. Εκεί τώρα για να ξέρουν οι ακροατές μας που ενδεχομένως δεν το έχουν παρακολουθήσει, δόθηκε άδεια σε ένα σουηδοδανό φασίστα να διαδηλώσει το Σάββατο μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στη σουηδική πρωτεύουσα, και αυτός πήγε εκεί και έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό ξεσήκωσε θύελλα και έγινε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στη Χάγη, στην Ολλανδία. Ναι. Πάλι από έναν νεαρό, πάλι με το Κοράνι. Αυτό βέβαια, Νικό, υπάρχουν αναλυτές εδώ, γιατί πλέον το θέμα έχει σηκωθεί πάρα πολύ τις δύο τελευταίες μέρες, είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν το σήκωσε πάρα πολύ και για λόγους εντυπωσιασμού στο εσωτερικό της χώρας. Της κοινής γνώμης, χρησιμοποιεί αυτή την κρίση της Σουηδίας προεκλογικά και θα το χρησιμοποιήσει κι άλλο. Είναι ιδανικό αυτό το timing, και η Σουηδία προσφέρεται στον Ερντογάν, όπως είπαμε, ως προεκλογικό πλεονέκτημα, όπως και προεκλογικό πλεονέκτημα για τον ίδιο είναι και η χώρα μας. Μην ξεχνιόμαστε, καθημερινές είναι οι φραστικές επιθέσεις, κλιμάκωση όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Αλλά έχουμε και τις παραβιάσεις και το μεταναστευτικό, και μάλιστα σήμερα, να σας δώσω το μέγεθος δηλαδή, ότι αυτό θα συνεχιστεί έως τις 14 Μαΐου, σήμερα έγινε το εξής πρωτάκουστο. Ανακοινώθηκε το Ανατολού από κυβερνητικές διαρροές, το επίσημο πρακτορείο λοιπόν της Τουρκίας, ότι αύριο στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδριάζει υπό τον Ερντογάν, το πρώτο για το 2023, δόθηκε στη δημοσιότητα η ατζέντα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και ότι βασικό θέμα της ατζέντας θα είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αλλά και η προκλήση της Ελλάδας στο Αιγαίο. Εμείς όσο καιρό είμαστε εδώ δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνεδριάζει και να δίνεται το Ανατολού, φυσικά από κυβερνητικές διαρροές, να έχει όλη την ατζέντα. Θα είναι η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Συρία, και ψηλά ψηλά οι προκλήσεις, οι προβοκατόρικες προκλήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο, η Κύπρος και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Μεγάλη ανησυχία εδώ. Και θα υπάρχουν αντιδράσεις αύριο και με τον Πρωθυπουργό σήμερα για την απάντηση στον Ερντογάν για τα Γερούσια. Αλλά και καθημερινά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία των Τούρκων, της Τουρκίας δηλαδή, για την αμυντική αναβάθμιση και υπεροχή της χώρας μας. σε σχέση με τη δική τους. Δηλαδή από τη στιγμή που εμείς σε βάθος χρόνου λένε η Ελλάδα πλέον έχει τα... παραλαμβάνει ήδη τα Ραφάλ, φρεγάτες, τα F-16 και σε βάθος χρόνου και τα F-35, η Τουρκία παγώνει πάλι το θέμα των, δεν μπορεί να πάρει ούτε τα F-16, τα εξυγχρονισμένα. Τι φτώχεια υπάρχει στην Τουρκία, Βάνα? Κοίταξε να δεις, το όλο αυτό, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, αποπροσανατολίζει από το βασικό πρόβλημα που είναι η οικονομία. Ο Ερντογάν χθες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει άμεσα ψήφιση μια μεγάλη νομοθετική και φορολογική ρύθμιση σε ιδιώτες και εταιρείες, να τους απαλλάξει από τα χρέη τους έως 2.000 λίρες, να παραγραφούν τελείως τα χρέη έως 2.000 λίρες. Είναι μεγάλο ποσό για την Τουρκία αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο νομοσχέδιο. Έχει διπλασιάσει τον βασικό μισθό. Από την άλλη όμως αυτό, Νίκο, δεν μπορεί να μεταφραστεί σαν εύνοια στην τσέπη του Τούρκου πολίτη. Γιατί ο πληθωρισμός, χτυπάει γύρω στα 200% ανεπίσημα. Επίσημα λένε είναι γύρω στο 90, είναι πολύ πιο πάνω. Οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής, αλλά και των ειδών κοινής ωφέλειας, οι λογαριασμοί, έτσι, φωτός, ηλεκτρικού δηλαδή, φυσικού αερίου, νερού και τα βασικά είδη διατροφής, οι τιμές αυξάνονται κάθε 2 με 3 μέρες. Και όταν λέμε οι τιμές, μιλάμε για τα ζυμαρικά, δεν μιλάμε το κρέας που είναι είδος πολυτελείας, έτσι, μιλάμε για τα ζυμαρικά, τη ζάχαρη, το λάδι, τα αυγά, τα βασικά λαχανικά, τις ντομάτες, τέτοια πράγματα, έτσι, τις πατάτες και τα λοιπά. Ναι, ρώτησα για τη φτώχεια στην Τουρκία, γιατί είναι διαπιστωμένο ότι αν δεν έχεις καμία διάθεση να κάνεις άλλη πολιτική, τότε αυτό που επιλέγεις είναι και η φτωχή της Τουρκίας να μπουκώνονται με δισεκατομμύρια, όπως και η φτωχή της Ελλάδας, αλλά με εκείνα τα δισεκατομμύρια που πάνε σε όπλα και σε Τουρκία και σε Ελλάδα. Ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές ότι έκανε αίσθηση στο πρώτο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί το παρακολούθησα, ανακοίνωσε μετά ο Ερντογάν αύξηση, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το ποσό, γιατί ζαλίστηκα, δις δολάρια, στον αμυντικό εξοπλισμό, στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Όπως πολύ σωστά είπες, εκεί δίνουν τα χρήματα. Στην παιδεία, στο να φτιάξουν την οικονομία, που αυτό φωνάζει ο κόσμος. Αυτή είναι η συζήτηση του Τούρκου πολίτη καθημερινά. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα ελληνοτουρκικά, ούτε αν η Ελλάδα πήρε Ραφάλι θα πάρει F-35, ούτε αν η Τουρκία τέλος πάντων θα αναβαθμίσει κάποια στιγμή, αν θα πάρει, δεν θα πάρει τα F-16. Δεν είναι το θέμα συζήτησης αυτό. Βάνε μου, το θέμα συζήτησης είναι τα νοικοκυριά. Θα τα πούμε και αύριο μετά τη συνεδρίαση εκεί που έχουν αυτή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εδώ και πολλά χρόνια φτιάχνουμε τραγούδια, κάποια από τα τραγούδια που έχουμε φτιάξει έχουν ρίζες στην παραδοσιακή μουσική και κυρίως στα επιρώτικα. Για να το κάνουμε αυτό πιο ευκρινές και σαφές, φωνάξαμε το φίλο μας το Διονύση το Θεοδόση. Δεν βρω έξω Διονύση. τις άδειες πόλεις που γυρνάς. Εικόνες εξοδεύουν, αδύναμος να προσκυνάς αυτούς που σε ληστεύουν. Σαν δαίμονας να κουβαλάς του κόσμου τους χειμώνες, στα μάτια της να κυνηγάς παλιούς μικρούς κανόνες. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Ερώτα μου όλα και ερώτα μου τίποτα, μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι είμαστε στη σωστή, σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα στο κέντρο της σωστής πλευράς της ιστορίας, ποιο είναι το κέντρο, η Ουκρανία, έτσι. Εκεί να ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε έναν υφυπουργό υποδομών, λέει, ο οποίος είναι, έλαβε τον περασμένο Σεπτέμβρη μία μίζα $400,000 για να διευκολύνει, λέει, την εισαγωγή γεννητριών στην εμπόλεμη Ουκρανία. Τα βράδια του θανάτου. Εκεί στο κέντρο της σωστής πλευράς της ιστορίας, εκτός από ναζισταράδες αζωφικούς, έχουν και το Υπουργείο Άμυνας εκεί, το οποίο ελέγχεται για υπέρογγες, λέει, πληρωμές σε προμηθευτές τροφίμων για Ουκρανούς στρατιώτες. Καλά, εδώ που τα λέμε δεν ξέρω και κανένα φασίστα που να μην είναι και στο μαχόφρον, γιατί αυτοί δεν είναι εθνικόφρονες, κατά βάση στο μαχόφρονες είναι. Γεια σου Τζένι, Τζένι Κρυθαρά. Καλό απόγευμα. Τι γίνεται στον κόσμο? Αφού ξεκινήσαμε με Ουκρανία, να σας πω και εγώ πως είναι βαθιά η κρίση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Ζελένσκι. Είναι πολλές οι παραιτήσεις, ακόμη περισσότερες οι καρατομήσεις. Προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε έναν ευρύ ανασχηματισμό, όπως είπε, του κυβερνητικού επιτελείου, αν και δεν του είχαν μείνει πολλά πρόσωπα στην υπάρχουσα κυβέρνηση. Μάλιστα, σε διάγγελμά του άφησε να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε εκτεταμένες αλλαγές όχι μόνο στα πρόσωπα της διοίκησης, αλλά και στη δομή της διακυβέρνησης, και υπέγραψε ένα διάταγμα σύμφωνο με το οποίο απαγορεύεται στους κρατικούς αξιωματούχους της χώρας να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για μη κρατικούς σκοπούς μέχρι το τέλος του πολέμου. Mm. Όλα αυτά υπό το βάρος της παραίτησης του αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του, του κύριο Τιμοσέγκο, ο οποίος ήταν και στενός φίλος του μέχρι πρότινος, ο οποίος παραιτήθηκε επισήμως για άγνωστους λόγους. Ανεπίσημα γίνεται λόγος για τα σκάνδαλα τα οικονομικά που βαραίνουν την κυβέρνηση του Κιέβου και τον ήθελαν επίσης πρωταγωνιστή. Παραιτήθηκε επίσης ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Σαποβάλοφ, επίσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα επιστημιστικά μάλλον προγράμματα για τα οποία φέρεται να έχει λάβει μίζες, ενώ απομακρύνθηκε ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της χώρας, ο κύριος Σιμονέγκο, από τον πρόεδρο Ζελένσκι, καθώς κρίθηκε ανεπαρκής για τον ρόλο του. Κανα νόμο για τα Πάναμα ή Paradise Papers ήταν ο ίδιος μπλεγμένος ο Ζελένσκι, θα κάνει? Αυτό μένει να το δούμε, δεν μπορώ να πω τώρα. Σωστά, τις βλέψεις του Ουκρανού Προέδρου. Δεν φτάνουν μέχρι εκεί οι πληροφορίες μου. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τώρα θα σας πάω, ότι βρέθηκαν απόλυτα έγγραφα και στο σπίτι του πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του Mike Pence. Τα έγγραφα ανακαλύφθηκαν από δικηγόρους αλλά του την περασμένη εβδομάδα. Αλλά και να του Biden, άλλα αυτού. Άλλα, εντελώς διαφορετικά, άλλα κόμματα, άλλες κυβερνήσεις. Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν λοιπόν στο σπίτι του στην Ινδιάνα, παραδόθηκαν στο FBI. Οι αρμόδιοι εισαγγελείς εξετάζουν ήδη τον χειρισμό αυτών των απόρριτων εγγράφων από τον Mike Pence. Σε συνέχεια των εγγράφων που έχουν να εξετάσουν τόσο για τον Τζο Μπάιντεν όσο και για τον Ντόναλντ Τραμπ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές, γιατί πριν από λίγα λεπτά βγήκε η είδηση, Οι δικηγόροι του Πένς ακολούθησαν το παράδειγμα των δικηγόρων του Τζο Μπάιντεν, δηλαδή βρήκαν τα έγγραφα, κάλεσαν το FBI, τα παρέδωσαν και πλέον έχει αναλάβει η δικαιοσύνη τη συνέχεια της υπόθεσης. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στο Λος Άντζελες, εκεί όπου δυστυχώς είχαμε άλλο ένα μακελιό μέσα σε 24 ώρα. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 2 επιθέσεις σε αγροκτήματα της πόλης Χάφμουν Μπέι από οπλισμένο άνδρα, ο οποίος έχει τεθεί υποκράτηση. Βρέθηκε και το όπλο στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για να διαφύγει. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι και αυτή τη φορά ήταν ένας ηλικιωμένος Ασιάτης ο δράστης. Πρόκειται για τον 67χρονο Τζάο Τσουν Λι, ο οποίος σύμφωνα με το NBC δεν έχει αποκαλύψει για ποιο λόγο προέβη σε αυτή την πράξη, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι κάποιο οργανωμένο σχέδιο ή αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Πόσους σκότωσε αυτός? 7. Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Κάποια λόγια γίναν τύψεις, μείναν δίχως απαντήσεις. Κάποια λόγια που χαθήκαν και στο χρόνο βυθιστήκαν. Τις στιγμές μας που μας λένε για τα λάθη που μας καίνε, τις αφήσαμε στη μέση, δεν τις είχαμε πιστέψει. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πνίγες ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Κάποιες νύχτες είναι αστέρια που μας πέσαν απ' τα χέρια. Κάποιες νύχτες προσπερνάνε και στον ώμο μας κουντάνε. Τις στιγμές μας που μας λένε για τα λάθη που μας καίνε, τις αφήσαμε στη μέση, δεν τις είχαμε πιστέψει. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο